do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 maja. Minęła 9. Serwis Trójki. Agnieszka Drozd. I Michał Przerwa. To pierwszy taki werdykt w historii Ameryki. Były prezydent Donald Trump uznany za winnego w procesie karnym. Nie wiemy, czy te taśmy są autentyczne, mówi w Trójce poseł PiSu Adam Bielan w sprawie taśm Tomasza Mraza. Polska jest w stanie cyfrowej zimnej wojny z Rosją, ocenia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Donald Trump i jego zwolennicy są oburzeni, a jego przeciwnicy triumfują. Były prezydent Stanów Zjednoczonych został uznany za winnego 34 zarzutów fałszowania dokumentacji finansowej w celu ukrycia skandalu seksualnego podczas kampanii wyborczej w 2016 roku. Werdykt w tej sprawie wydała 12-osobowa ława przysięgłych sądu w Nowym Jorku. Donald Trump zareagował na werdykt ławy przysięgłych zgodnie z przewidywaniami. To hańba, zmanipulowany proces, hańba. Przed sądem na Manhattanie kilkuosobowa grupa zwolenników Trumpa nie kryła złości. Niewinny, niewinny, krzyczeli, rzucając jednocześnie obelgi pod adresem sędziego, po czym przenieśli się pod Trump Tower, gdzie były prezydent spędza noc. Tłumy zwolenników byłego prezydenta USA jednak się nie pojawiły, a liczba świętujących werdykt była wyraźnie większa od liczby zwolenników Trumpa. Zarzut 32 – winny. Zarzut 33 – winny. Zarzut 34 – winny. Obliczali kolejne zarzuty pod adresem byłego prezydenta USA. Tymczasem w mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się tysiące memów. Jeden z nich przedstawiał wieżę więzienną z napisem Trump Tower. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A wyrok w sprawie Trumpa sąd ma ogłosić 11 lipca. Nie było żadnych sygnałów, żeby w Funduszu Sprawiedliwości działy się jakieś nieprawidłowości, mówił Adam Bielan, poseł Prawa i Sprawiedliwości w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce. Kandydat do Parlamentu Europejskiego odniósł się do tzw. taśmy Tomasza Mraza, byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości i zaangażowania w sprawę Romana Giertycha. Sytuacja, w której polityk, który ma w oczywisty sposób motywy do mszczenia się na ministrze Ziobrze i jego współpracownikach, mówię o Romanie Giertychu, ma jako mecenas swojego klienta, który publicznie kilka tygodni przed wyborami mówi, co mu może... On może powiedzieć wszystko, nie zeznaje przed przysięgą. To jest ewidentna próba wpłynięcia na wynik Ale wyborów. Ale mamy nie tylko zeznania Tomasza Mraza. Mamy nagrania, z których jasno wynika na przykład, Ajku, mam pewność, że te nagrania są autentyczne. Z taśm Tomasza Mraza wynika, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski przygotowywał się do składania zeznań przed potencjalną komisją śledczą w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Mraz zeznał też, że konkursy na środki z Funduszu Sprawiedliwości były ustawiane, a w sprawę zaangażowany był osobiście Zbigniew Ziobro. W nocy polskie służby powstrzymały kolejne cyberataki na infrastrukturę krytyczną, poinformował o tym wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji mówił rano w Polskim Radiu, że takie ataki na instytucje administracji samorządowej i rządowej są odpierane codziennie. Ich celem jest destabilizacja sytuacji w Polsce. To są działania na przykład mające celować albo w infrastrukturę krytyczną na poziomie na przykład oczyszczalni ścieków albo jakichś elementów związanych z energetyką, bo one są najłatwiejsze i po prostu mogą gdzieś doprowadzić do tego, że o poranku albo nie będzie wody, albo nie będzie energii w gniazdku i sama opowieść tego, że to się udało, to sama w sobie to jest destabilizacja połączona z dezinformacją. Polska jest w stanie cyfrowej zimnej wojny z Rosją, ocenił wicepremier Krzysztof Gawkowski. Finansowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy i koordynacja wsparcia mają być omówione podczas drugiego dnia Narady Ministrów Spraw Zagranicznych krajów NATO. Nieformalne spotkanie, które jest przygotowaniem do lipcowego szczytu sojuszu w Waszyngtonie, odbywa się w czeskiej Pradze. Według nieoficjalnych informacji agencji Reuters, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg chce, by sojusznicy zobowiązali się do wspierania Ukrainy kwotą co najmniej 40 miliardów euro rocznie. Miałoby to zapewnić utrzymanie pomocy w razie zmiany polityki Stanów Zjednoczonych po jesiennych wyborach prezydenckich i ewentualnym powrocie Donalda Trumpa do władzy. Kolejne kwestie to przejęcie przez NATO koordynacji dostaw sprzętu i szkoleń ukraińskich żołnierzy. Decyzje w tych sprawach będą zapadać na szczycie w Waszyngtonie. W czeskiej stolicy spodziewane są też rozmowy o wykorzystywaniu przez Ukrainę zachodnich systemów do atakowania celów wojskowych na terenie Rosji, a także zwiększeniu przez państwa sojuszu wydatków na obronność. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Trwa długi weekend, a to oznacza wzmożone kontrole policji. Na drogach m.in. województwa śląskiego spotkać można większą niż zwykle liczbę patroli w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Mundurowi nie tylko bacznie obserwują zachowanie kierowców, ale także użytkowników jednośladów. Wzrosła bowiem liczba wypadków z ich udziałem, mówi komisarz Marzena Szwed ze śląskiej drogówki. Dodaje, że najczęstszym grzechem rowerzystów jest nieznajomość przepisów ruchu drogowego oraz picie alkoholu. Zauważamy, że właśnie podczas długich weekendów, podczas dni wolnych cała grupa takich osób udaje się na odpoczynek. Bardzo często są to ogródki działkowe lub inne miejsca w plenerze, gdzie zapominają o tym, że wypili jedno, dwa piwa, wsiadają na rower i dopiero podczas kontroli policji przypominają sobie, że faktycznie spożywali alkohol. Za jazdę rowerem po spożyciu alkoholu można dostać mandat w wysokości nawet do 5 000 zł. To był serwis drugi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Ciekawie zapowiada się dzisiejszy dzień na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Szczególnie oczy polskich kibiców powinny być zwrócone na Igę Świątek i Huberta Hurkacza. Około 17:00 liderka światowego rankingu w trzeciej rundzie spotka się z Czeszką Marię Buzkową. Polka jeszcze z nią nie grała. A wcześniej, bo o 15:00 na kort powinien wyjść Hurkacz, który zagra z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem. Oczywiście warto na bieżąco sprawdzać godziny tych meczów. Siatkarki reprezentacji Polski pokonały Warlington Koreę Południową 3-0 w spotkaniu Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla Polski, 17, zdobyła przyjmująca Monika Fedusio. Środkowa Weronika Centka zwraca uwagę na dobrą grę i szeroki, wyrównany skład biało-czerwonych. Mecz z Koreankami określiła jako bardzo zadowalający dla nas wynik, którego się spodziewałyśmy. Gładkie w miarę 3-0, oprócz tego drugiego seta, w którym miałyśmy troszkę więcej problemów. Jako drużyna, jako zespół i cały sztab jesteśmy zadowoleni z naszej pracy. Jest parę jeszcze rzeczy, które możemy poprawić. Pokazało, że mamy bardzo szeroką ławkę, że każda dziewczyna, która wchodzi na boisku, daje coś od siebie i wcale poziomem nie obniżamy naszej gry. To 6. zwycięstwo Polski w tych rozgrywkach. Wcześniej Polki pokonały Włoszki, Francuzki, Holenderki, Japonki i Serbki. Reprezentacja Polski do lat 17 nie zdołała awansować do półfinału piłkarskich Mistrzostw Europy na Cyprze. W spotkaniu ćwierćfinałowym Polacy przegrali z Portugalczykami 1-2. Jedyną bramkę dla Polski zdobył Michael Izun-Ewanne. Półfinałowym rywalem Portugalii będzie Serbia. I jeszcze na koniec koszykówka. Dallas Mavericks zagra z Boston Celtics w finale fazy play-off Ligi NBA. W 5. spotkaniu półfinałowym Mavericks pokonali na wyjeździe Minnesota Timberwolves 124-103 i w rywalizacji do 4 zwycięstw triumfowali 4-1. Pierwszy mecz finałowy za tydzień w piątek. Dziś pochmurno, a na zachodzie deszczowo i burzowo. Uwaga, w czasie burz porywy wiatru mogą sięgać 80 km na godzinę. Od 20 stopni na Dolnym Śląsku do 25 w centrum, chłodniej nad morzem, najwyżej 18 stopni. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Proszę panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie,

Niektórzy mówią, że to ich ulubiony duet, a oni chyba nawzajem również bardzo się lubią. Pani profesor Elżbieta Mączyńska, znana wszystkim słuchaczom Trójki, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. W nocy z nadmorza wróciłem, drodzy Państwo, jak tam jest pięknie, ten Bałtyk nasz niesamowity jest. A myślałam, że pan jednak o pogodzie powie, a dzisiaj wyjątkowo bym o to prosiła. No ale pogoda w Warszawie wyjątkowa również, ale jakie burze były po drodze, jakie piękne pioruny. To wszystko jest takie magiczne, fajne. No, powiedział Artur Bartoszewicz z rozwianym włosem. Nie bez powodu o pogodę pytam, bo w 14 województwach mamy już rolniczą suszę. Tak. Poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w swoim pierwszym tegorocznym raporcie. Niedobór wody dotyczy zbóż jarych i ozimych, truskawek i krzewów owocowych, ale brak wody to nie tylko problem rolników, bo ta permanentna susza zaczyna być też groźna dla całej gospodarki i jeśli nic z tym nie zrobimy, no to nam konsumentom grożą podwyżki cen żywności, chociażby konieczność też reglamentowania wody. No to nie jest dobry scenariusz, abym powiedziała wręcz niedobry. No i co z tym robić, pani profesor? No, więc to się przekłada na konkretne działania. Rzeczywiście ja we wtorek kupowałam truskawki po 10 zł za kilogram. Idę do tego samego sklepu w środę. Te same truskawki kosztują 12 zł za kilogram w moim osiedlowym sklepie. Pytam, co się stało? W jeden dzień, proszę Państwa, z 10 do 12. 20% podwyżki. To jest 20% podwyżki, to gdzie to naszej inflacji niskiej? A pani mi mówi, no proszę pani, nie ma się co dziwić, jest susza. Więc nie wiem, czy to akurat susza, czy po prostu strategia marketingowa i perspektywa Bożego działa wykorzystywania sytuacji. Raczej w to drugie, to podejrzewam, że to jest to drugie. Tym niemniej takie hasła są natychmiast wykorzystywane. Jeżeli sprzedawcy słyszą, że jest susza i ona zagraża obniżeniem plonów i w konsekwencji podwyższaniem cen, no to natychmiast to się dzieje, wyprzedzająco. To jest w teorii zarządzania jest to określane jako tak zwana teoria śmietany, czyli po prostu zbieranie śmietany z takich właśnie sytuacji i okoliczności, o czym zresztą przekonaliśmy się i w okresie pandemii, i w okresie potem narastającej inflacji, gdzie nawet ze strony Banku Europejskiego, Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego ukazywały się krytyki w stosunku do zachowań producentów. Zarzucano im chciwość i wskazywano na tak zwaną inflację chciwości, czyli wyprzedzającego podwyższania cen, bo konsumenci to zaakceptują. I tak w to pewnie uwierzymy. Pewnie w jakimś stopniu jest tak, jak pani profesor mówi, no ale też są regiony, gdzie naprawdę nie padało kilka tygodni, no i to zaczyna być problem. My kiedyś inwestowaliśmy w osuszanie terenów w Polsce, a teraz chyba wprost przeciwnie. Musimy inwestować w zbiorniki retencyjne, na przykład Artur Bartoszewicz. No suszą to jest, drodzy Państwo, jak z demografią w Polsce. Znaczy my ciągle rozmawiamy na ten temat. Zamiast te dzieci rodzić, to dyskutujemy, fora budujemy, ekspertyzy i instytuty, a z tego dzieci nie przybywa. Z suszą podobnie i w ogóle z brakiem wody. Co ciekawe, dyskutujemy dokładnie wtedy, kiedy ta susza przyjdzie i wtedy mówimy, o, wody nie ma w Polsce. Problem z wodą jest takim problemem fundamentalnym. I tak jak pamiętam, 30 lat ostatnia, proszę zwrócić uwagę, bo my mówimy o całym terytorium Rzeczypospolitej, ale są takie regiony, gdzie przywozi się wodę nawet w dłuższym okresie, nie tylko w takich okresach silnego podwyższenia temperatury. No województwo łódzkie ma z tym ogromny problem. Tylko to jest taki temat tabu, nie dyskutuje się na ten temat. Ja tylko przypomnę, że my w Polsce mieliśmy taką technologię odsalania wody. I tą technologię, bo w Polsce jakoś się decydentów nie zainteresowała, została ona sprzedana do Izraela. I Izrael na technologii odsalania wody zaopatruje pustynny teren. To nie jest tak, że technologie nie są znane. To nie jest tak, że my nie możemy sobie z tym poradzić. Problem polega na tym cały czas, że nasi decydenci żyją w jakimś takim dziwnym świecie zewnętrznym od problemów. To znaczy wytwarzają te problemy, ale nie dotykają tego, co jest rzeczywiście problemem. Wielokrotnie od lat, już przecież też w Radiu Trójce rozmawialiśmy na ten temat i mówiliśmy, trzeba budować systemy odsalania, przygotowywać się na gorsze czasy. Bo ja mówię, nawet jeżeli dzisiaj mi eksperci powiedzą, że jeszcze nie trzeba. Trzeba tą technologię wdrażać, ją opanować, przez 10-20 lat przygotować się i sieciowo rozwinąć taki system dostarczania. Niezależnie od tego, system melioracji leży, wszystko leży. Kiedyś jeszcze przed 89 rokiem były obowiązki wobec właściciela ziemi. Było koszenie rowów, było budowa tych systemów melioracyjnych, oczyszczanie. To wszystko zostało zaniedbane, więc drodzy Państwo, nawet jeżeli nie pada, ale jest dobrze system przygotowany, szczególnie do produkcji rolnej, to w poszczególnych krajach gospodarki sobie radzą. Przypomnijmy, że na świecie w nawet najgorszych warunkach, pustynnych warunkach prowadzi się produkcję rolną. To tylko i wyłącznie zależy od decyzji i infrastruktury, którą się jej buduje w rok. To znaczy w moim przekonaniu, tak jak rozmawiamy o dziwnych rzeczach w Polsce, o samochodach elektrycznych, o różnych takich zbędnych rzeczach, to ja wolałbym, żeby rząd polski, tu znowu pan Marcin powie za chwilę, że inicjatywy Bartoszewicz dla rządu. No tak, apelujmy. Oczywiście apelujmy to, drodzy Państwo, prosta rzecz. 100 miliardów na meliorację, wieloletni program, który co roku wydaje po 10, tak jak mówią się o 10 miliardach i budowie przy granicy różnego rodzaju zabezpieczeń. Dokładnie. 10 miliardów co rok, taki program jednoznacznie, rząd konsekwentnie, bez względu na to, kto rządzi, nie, zmiana władzy, realizujemy program związany z melioracją i zabezpieczeniem obywateli. Równocześnie, gdybyśmy taki program, drodzy Państwo, dla demografii zrobili, to też byśmy mieli wyniki, tylko nie powinniśmy płacić na każde dziecko, tylko na każde nowe dziecko. Za trzecie, czwarte i piąte to w ogóle powinniśmy Mercedesa stawiać. A no właśnie, to było, dało efekt pewnie demograficzny bardzo dobry, chociaż bądźmy Polakami oddolnie, a przecież możemy sami budować zbiorniki retencyjne, nie musimy od razu do tego angażować państwa, zadbajmy trochę o to sami. No właśnie, rozmawialiśmy tutaj przed audycją o działkach, o wyjazdach takich teraz na weekendy, jeśli mamy działki, to zbierajmy też sami, prawda, deszczówkę i wykorzystujmy ją później przy podlewaniu środowiska gospodarki wodnej dopłaca. Są tego typu programy, tylko drodzy Państwo, ja rozumiem, że bo to jest tak fajnie brzmi, że weźmy się za załatwienie sprawy. Nie, infrastruktura, która jest nam potrzebna, jest już tak skomplikowana i kosztochłonna, że indywidualnie gospodarstwa domowe tego nie udźwigną. Czy to muszą być rozwiązania zarządzania systemem wody. Mamy spółkę Wody Polskie, cisza, nic się nie dzieje. Musimy mieć zmiany w systemie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ogóle zarządzania ziemią. I te jeszcze raz powtarzam, melioracja, jeszcze raz melioracja. To, co pan doktor Bartoszewicz podkreśla, to wiąże się ze strasznym schorzeniem, jakie dotyka nasz kraj, mianowicie zanik kultury myślenia strategicznego. Po prostu jeśli nawet mamy jakieś o takich strategicznych programach, to w ogóle prawie nie ma mowy, bo raczej ograniczę, jeżeli są prognozy, to na kilka lat. I niestety rządzi cykl wyborczy, terror cyklu wyborczego, czyli od wyborów do wyborów. Sama byłam przez 11 lat sekretarzem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a więc miałam okazję przyglądać się kolejnym rządom i naprawdę z zażenowaniem i z żalem obserwowałam, jak programy mądre, różne, długookresowe po wyborach lądowały do kosza. Taki los spotkał między innymi program Hausnera. Tylko dlatego, że nie pochodził od właściwej instancji politycznej. Więc jeżeli nie ma takie dziedziny jak przestrzenne zagospodarowanie kraju, gospodarka ziemią, to są dziedziny wymagające długiego horyzontu czasowego. I jeżeli nie ma strategicznych rozwiązań, takich wolnych od naleciałości cyklu wyborczego, to ponosimy tego straszliwe konsekwencje. I tutaj no, rzeczywiście rozmawialiśmy przed programem, jaka jest straszliwa susza. Ona jest, ja sama się o tym przekonałam, będąc na działce, podlewa się rośliny, a za godzinę nie ma śladu tego, że były podlewane, bo ziemia jest tak wysuszona i tak natychmiast wciąga to, co tę wodę. Więc to tutaj te działania nasze indywidualne są oczywiście ważne i każdy powinien czuć się zobowiązany do odpowiednich proekologicznych działań, ale nie, one nie wystarczą, jeżeli nie będzie myśli strategicznej, długiego horyzontu. Planu z góry. Wieloletniego i takich programów, od których kolejnym partiom wara. Czyli nie wolno, to dotyczy zresztą programowania inwestycyjnego, wielkich inwestycji, dotyczy to rozwoju edukacji, demografii, zdrowia i tak dalej. Tego strategicznego myślenia tragicznie brak i ponosimy tego konsekwencje na co dzień. No ja mam nadzieję, że do tych osób, które odpowiadają teraz za tę politykę, przemówi chociażby taka informacja, jaką znalazłam, że rolnicy być może będą musieli zrezygnować z niektórych upraw i tutaj na liście są ziemniaki. Nie wiem jak państwo, ale ja chyba nie mogę sobie wyobrazić, ale że w Polsce ziemniaków jest... nie będzie. Nie możemy rozmawiać w ten sposób, że ziemniaka czy będzie. Drodzy państwo, ziemniak to jest fundament gospodarki żywnościowej w Polsce, tak jak ryż w Chinach. Znaczy niewyobrażalne by było, gdyby rzeczywiście tego produktu zabrakło. My sobie nie zdajemy sprawy, jak my jesteśmy gospodarczo uzależnieni, ale jeszcze jedną rzecz powiem, może to obudzi naszych decydentów. Drodzy państwo, sucha ziemia jeszcze przez miesiąc spowoduje, że woda nie zostanie przyjęta z nawałnic, które przyjdą. To znaczy jesienią będziemy mieli, jak nie w drugiej połowie lata, będziemy mieli powodzie i to powodzie katastrofalne. Dlatego ta melioracja i zarządzanie systemem wodnym jest tak potrzebna. Jak nie, będą też ludzie ginęli. Trzeba o tym też mówić. Drodzy politycy, słuchajcie ekspertów, a my cieszymy się, że dwoje takich ekspertów dziś mamy w naszym studiu i do tego studia za chwilę wrócimy. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's flat espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac but afraid his hands might shake. She's checking her makeup, her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. Look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Keep on walking, get a hole in your back. You better black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. I wracamy. Wracamy do naszego studia i kolejne tematy. Niemal połowa tegorocznych maturzystów nie zamierza iść na studia. W raporcie Big Info Monitor czytam, że złożyć podanie w dziekanacie planuje 56% tegorocznych abiturientów. 6 lat temu takie plany miało 95% maturzystów. Złośliwie mówiło się swego czasu o produkcji magistrów, masowej produkcji magistrów. To może dobrze, że teraz nie wszyscy będą mieli to wyższe wykształcenie. Jak państwo to oceniają? No, po pierwsze trzeba by było znać szczegóły tych badań, na ile te badania są reprezentatywne, to po pierwsze. Po drugie, ten okres, który tutaj jest wymieniany, to są okresy całkowicie różne. Różne chociażby ze względu na rynek pracy. Po trzecie, warto by było popatrzeć na przekrój pod względem płci, w jakim stopniu dotyczy to kobiet i mężczyzn. Jest problem, tutaj rozmawialiśmy na temat kiedyś, dwa dni temu chyba, o problemach demograficznych i okazuje mężczyźni się, że... Mężczyźni są gorzej wykształceni niż kobiety. Mężczyźni są gorzej wykształceni i to powoduje, że kobiety mają problemy ze znalezieniem partnera na odpowiednim poziomie, a to z kolei nie sprzyja małżeństwom, czy w ogóle jakimkolwiek trwałym związkom i nie sprzyja rodzeniu się dzieci. Ten dramatycznie niski wskaźnik dzietności, jaki mamy, czyli 1,2. To jest dramat rzeczywiście. Można się pocieszać, że inne kraje mają gorzej, jak na przykład Korea Południowa, która ma tylko 0,8. A żeby nas nie ubywało, to ten wskaźnik powinien być 2,1, czyli na każdą kobietę dwoje dzieci powinno przypadać, żeby nas nie ubywało. Tak. No, im bardziej poniżej dwóch, tym bardziej będzie nas ubywać. I teraz te prognozy, jeżeli z tych prognoz by wynikało, z tych zamiarów, że to głównie panowie nie chcą studiować, no to znaczy, że to jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Ale też sytuacja skłania do takich decyzji. One mogą się, zanim dojdzie do ostatecznej decyzji, to tu się jeszcze może wiele zmienić, ale chodzi o to, że rynek pracy jest bardzo chłonny i w związku z tym jest dużo atrakcyjnych propozycji pracy także dla ludzi bez wyższego wykształcenia. I to ciągnie młodych ludzi, bo perspektywa... Pokusa wskoczenia od razu w zarobki, w dorosłe życie. Tak, a równocześnie oferta dydaktyczna jest na tyle bogata, że nawet jak się podejmie pracę, to potem można kontynuować studia na innych warunkach. Jest jeszcze jeden czynnik, który... Ale to trzeba by było zbadać. Ja nie znam szczegółów tych badań. Mianowicie otwarty świat edukacyjny, czyli to, że nie zakładają podania do danego dziekanatu u nas na uczelni, to nie oznacza, że nie będą studiować w ogóle. Mogą studiować w całym świecie zachodu. W całym świecie, nie tylko zachodu zresztą. Więc i coraz więcej jest takich przypadków, że młodzież wybiera studia zagraniczne. Nawet nie dlatego, że tam jest wyższy poziom. Często wybierają uczelnie, których poziom jest problematyczny. Ale ciągnie atrakcyjność miasta, krajobrazu, nowe towarzystwo i tak dalej. No i oczywiście doskonalenie znajomości języka. Więc to tylko niektóre czynniki, które tu wymieniłam, ale tych czynników jest znacznie, znacznie więcej. To jest bardzo złożony problem takiej decyzji. Poza tym taka decyzja u młodych ludzi bardzo często nie ma tego dostatecznego podłoża przemyślenia. Młodzież nie myśli w długim horyzoncie czasowym, w każdym razie nie tak długim, jakby było potrzeba, jeśli chodzi o wykształcenie. A często teraz przecież jest ten tak zwany gap year, czyli młodzi chcą mieć na przykład rok wolnego, żeby sobie popodróżować, pomyśleć, zastanowić się nad tym wszystkim. I przyglądać się, zwłaszcza, że po maturze jeszcze często, nie mówię, że wszyscy nie mają jakiegoś takiego podejścia perspektywicznego, ale znaczna część, tym bardziej, że po maturze sama wiem, jakie miałam wątpliwości, jakie studia wybrać i nie czułam się komfortowo, miałam dylematy i młodzież, mając te dylematy, być może chce przeczekać właśnie ten rok, czy przyjrzeć się światu i podjąć później decyzję. To, że dzisiaj podejmują decyzję na nie, o niestudiowaniu, nie oznacza, że to jest decyzja na zawsze. No ciekaw jestem, co doktor Artur Bartoszewicz, który... młodzież nas słucha. Posłuchajcie, droga młodzieży, najlepsza ekonomistka w kraju miała dylemat i miała też wątpliwości, a zobaczcie, kim jest. Czyli z tych dylematów waszych można naprawdę być wielkim człowiekiem, wspaniałym, mądrym i wpływającym na rzeczywistość. Ale pani profesor poszła jednak no na właśnie, studia. Ale pani profesor ale proszę państwa, o tych moich dylematach to może, to ja już to kiedyś w wywiadzie podkreślałam, że w zasadzie na ekonomię trafiłam przypadkowo, bo szłam na matematykę, ale po drodze spotkałam koleżankę, która szła na ekonomię. Poszłam z ją odprowadzić na zasadzie wzajemności, że ona później przyjdzie. Na uniwersytecie w Pałacu Kozimierzowskim była rekrutacja. Zobaczyłam na tablicy, że tam jest ekonometria, więc pierwszą kartkę za czasów, kiedy się ubiegałam o studia, jeszcze były papiery, a nie elektronicznie. Zmieniłam, poprosiłam panią w dziekanacie o papier, żebym mogła napisać nowe podanie i w ten sposób trafiłam na ekonomię, a właściwie na ekonometrię. Mój nauczyciel ze szkoły średniej prawie mi tego nie wybaczył. No, co prawda, jak zobaczył, że to jest jednak ekonometria, czyli połączenie matematyki z ekonomią, to trochę złagodniał, ale, bo uznawał, że ja się wyłącznie na matematykę nadaję, ale to pokazuje, że czasami przypadek rządzi o wyborze, bo młody człowiek jest bardzo taki jeszcze nieukształtowany, elastyczny, ma te wątpliwości. Ja je miałam i myślę, że młodzi ludzie je mają. Artur Bartoszewicz, studiować czy nie? Ja powiem w ten sposób. Patrząc na to, bo od lat, ja oczywiście nie mam takiego dorobku akademickiego jak pani profesor, ale moje doświadczenie mówi, że duża część ludzi, którzy studiuje, nie powinna nigdy studiować. Ja uważam, że myśmy przeformatowali całe pokolenie i zrobiliśmy z ludzi roszczeniowych absolwentów studiów wyższych, szczególnie w obszarach specjalizacji, które w ogóle są nierynkowo atrakcyjne. Więc ci młodzi ludzie są przeformatowani, roszczeniowi, często nie potrafią się odnaleźć na rynku pracy. Uważam, że powrót do sytuacji, w której zastanowisz się, czy pójdziesz na studia, może właśnie pójdziesz w kierunku rozwoju zawodowego, bo przecież potrzebujemy specjalistów. Świetnie zarabia kucharz na dzisiejszym rynku, a słabo zarabia absolwent psychologii. Albo filozofii. Więc naprawdę trzeba się zastanowić. Ja zawsze powtarzam swoim młodzieży, która się mnie pyta. Pamiętaj, że w życiu będziesz płacić rachunki. I pamiętaj, że jeżeli nie wybierzesz drogi, która zapewni ci możliwości i siły płacenia swoich rachunków, to będzie ktoś za ciebie płacił, a wtedy staniesz się niewolnikiem. A więc musimy myśleć o tym, żeby być niezależnym w płaceniu rachunków. I zawsze mówię młodzieży, płaćcie jak największe rachunki. To znaczy, że jeżeli to będzie wynikało z tego, że was stać jest na takie rzeczy, więc jak będziecie mieli dobre decyzje, skutecznie będziecie realizować swoje działania i nie znaczy, że wszyscy musicie mieć magisterium, wszyscy musicie mieć doktorami, profesorami. Nam potrzebne jest społeczeństwo zróżnicowane specjalistycznie, kompetencje są potrzebne w różnych dziedzinach i można być naprawdę wyśmienitym murarzem, naprawdę genialnym specjalistą od tokarki, można być świetną kelnerką. Naprawdę, to nie jest tak, że każdy musi być profesorem. A można mieć też smykałkę do biznesu. Ale nie trzeba do tego znać jakichś właśnie wielkich modeli sobie, ekonometrycznych. Można sobie spróbować tak w różnych dziedzinach. Ja mam wielu przyjaciół, przedsiębiorców, którzy nie skończyli studiów, czy też nawet szkoły takich średnich, podjęli ryzyka i zrealizowali siebie. Ważne, drodzy państwo, żebyśmy znaleźli się w takiej przestrzeni, w takim stanie, w którym będziemy szczęśliwi, bo de facto to jest jedno życie, więc młodzież, nie bójcie się, nie zastanawiajcie się, że tam będzie każdy z was musiał rywalizować na studiach, bo tak naprawdę nie trzeba i będziecie się męczyć potem z takim Bartoszewiczem. Po co to wam? No wiadomo, że potrzebujemy różnych specjalistów, że każdy ma tutaj pole do swojej decyzji, ale ja też na koniec przytoczę taki wniosek z raportu przygotowanego też nie tak dawno, bo rok temu, przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych. studiach. No i oni tam wskazali, że osoby po studiach są najcenniejszym kapitałem kraju w realiach gospodarki opartej na wiedzy i że w sumie takich osób jednak potrzebujemy. Tak ja to rozumiem. Nie ulega wątpliwości, że edukacja nie szkodzi, a bardzo pomaga. Natomiast źle wybrane studia albo takie trochę wybrane z przymusu, pod naciskiem rodziny czy coś takiego, mogą po prostu nie przysparzać tych umiejętności, o które chodzi i tych kompetencji, o które chodzi. Więc na pewno wyższe wykształcenie rozszerza horyzonty, zwiększa naszą wiedzę. No, ja sama mam w rodzinie filozofa, obecnie już doktora filozofii i on nigdy nie kierował się w wyborze studiów tym, ile będzie zarabiał, tylko tym, co go interesuje i chęcią czytania, samorealizacji, pogłębiania wiedzy. I jeżeli obniża się poziom zainteresowania studiami, to może być pod tym kątem niepokojące. To znaczy być może obniża się też chęć poszerzania swojej wiedzy. Ale to nie zawsze tak być musi, bo przecież można później w trakcie pracy zawodowej studiować albo wiedzę zdobywać w inny sposób, a rozwój sztucznej inteligencji nam bardzo w tym pomaga. Ja, te kompetencje wszystkie przecież zdobywamy już od dziecka, więc może i trochę o tym okresie życia człowieka teraz porozmawiamy. Kieszonkowe dla dzieci dawać czy nie? Ponad 70% Polaków uważa, że dzieci powinny dostawać cyklicznie stałą kwotę kieszonkowego. Tak wynika z raportu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego. Ankietowani wskazują, że kieszonkowe powinny otrzymywać dzieci od wieku 9 lat do 13, a szczegóły poznała Monika Suszek. To zazwyczaj ich pierwsze pieniądze, którymi mogą dysponować tak jak chcą. Kieszonkowe. Ich wysokość i częstotliwość często uwarunkowana jest wynikami w szkole. Dostaję kieszonkowe raz w miesiącu. A jaka to jest suma? Cena początkowa to jest 100 zł. Jeżeli dostaję jakieś dobre ceny, to mam je zwiększane. Jeżeli dostaję na przykład jedynkę, to mam zmniejszane o daną kwotę. Ponad 80% badanych Polaków uważa, że dzieci powinny mieć własne pieniądze w postaci kieszonkowego. A ponad 70% twierdzi, że kieszonkowe powinno mieć formę stałej, cyklicznie otrzymywanej w określonych okresach kwoty. Takie wnioski płyną z raportu. To nie tylko teoria, bo korzyści z dawania kieszonkowego dzieciom jest wiele, mówi psycholog biznesu dr Beata Rajba z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Zaczyna się od tego, że uczy przede wszystkim liczenia, co u 9-latka jeszcze może być oczywiście umiejętnością, którą już nabył, natomiast zawsze ćwiczy ją w praktyce. Poza tym jest to taka własna przestrzeń do tego, żeby decydować, więc uczy sprawczości. Wreszcie uczy tego, że mamy pewne konsekwencje, czyli jeżeli 9-latek pierwszego dnia wyda wszystko na batony, no to przez następny tydzień nie będzie miał nic. I tutaj bardzo ważna jest rola rodziców, żeby być konsekwentnymi. To znaczy oczywiście, jeżeli idziemy wszyscy rodzinnie na lody, to kupujemy te lody, ale jeżeli ten 9-latek czy nawet 14-latek chce kupić batonika, to niech go kupuje za własne. Na co to kieszonkowe zazwyczaj jest wydawane? Na gry, na przyjemności, na jakieś abonamenty typu Spotify Premium, na muzykę. Dla wielu młodych ludzi już samo posiadanie swoich pieniędzy jest pierwszym krokiem w dorosłość. A ich wydawanie, czasem mniej lub bardziej udane, uczy samodzielności. Wie o tym pan Wojciech, ojciec dwójki dorastających dzieci. To jest różnie. Córka, mówiliśmy się na kwotę 100 zł tygodniowo. A syn, który jest mniej w 7 klasie, dostaje 50 zł miesięcznie i to mu na razie wystarcza. A czy dzięki temu nauczyłeś się jakoś dysponować pieniędzmi? Wiesz, co to znaczy wartość pieniądza? Tak, myślę, że się tego nauczyłem w przeciągu paru lat, ponieważ na początku, jak dostawałem te kieszonkowe, to potrafiłem w pierwszy dzień na jakieś głupoty typu słodycze czy coś takiego potrafiłem to zalecywać, a teraz potrafię to już utrzymywać. Znam wartość pieniądza. I to zdaje się być najlepszą rekomendacją, że kieszonkowe to ważna lekcja, a nie problem. Dawać czy nie kieszonkowe, oto jest pytanie, Artur Bartoszewicz. Dzieci to samo zło. Nie można dawać pieniędzy dzieciom. Ja jestem całkowicie nieprawda. Przeciwny dawaniu pieniędzy. Ja uważam, że dziecko należy uczyć, i tak starałem się swoje dzieci wychowywać, prostych zasad. Po pierwsze, nie trać. Powinniśmy skupiać się na tym, żeby dziecko umiało nie tracić wartości. Więc uczyłem tego, żeby wyłączały światło, jak wychodziły z pomieszczenia, jak się używa wody, to zakręcasz wtedy, kiedy się namydlasz. To wszystko jest ważne. Po drugie, jeżeli jesteś w stanie je tracić, to naucz się zarabiać. Dlatego, że dawanie powoduje, że dzieci, im wychowujemy całe pokolenie roszczeniowe i takie, które potrafi do ściany podejść przez bankomaty i uważać, że stamtąd się pieniądze biorą. Z tego mamy pokolenia bardzo takie niebezpieczne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Jak się nauczysz zarabiać, a zarabiać, drodzy Państwo, to nie jest płacić za oceny, to jest dziecka obowiązek. Jeżeli robi coś więcej, a zobaczcie Państwo, co to znaczy praca dla nas? My wychodzimy z komfortu. Strefy komfortu. My musimy coś zrobić. My musimy poświęcić coś, swój czas. Więc jeżeli dziecko zrobi coś więcej, co nie wynika z jego obowiązku, ja strasznie się dziwię, jak moi znajomi na przykład płacą za wynoszenie śmieci. To jest obowiązek twój uczestnictwa w systemie rodzinnym, w takim wzajemności. Jeżeli za to płacimy i za to dajemy nagrody, nie powinniśmy tego robić. Zrób coś więcej, co wykracza poza ten obowiązek rodzinny. Wtedy zarabiasz. Jak zarabiasz, to kolejna rzecz, oszczędzaj. I wtedy możemy uczyć procesu związanego z ochroną zasobu. I na końcu, drodzy Państwo, inwestuj. Jeżeli pójdziecie w tym kierunku, to zobaczycie, co te dzieci będą robić. Jak będziecie dawać w 70%, to mnie przeraża. 70% Polaków daje pieniądze dzieciom. Dawanie pieniędzy powoduje degradację ekonomiczną. To nie jest mechanika, która spowoduje, że dziecko rzeczywiście nauczy się realizacji działań oszczędnościowo-inwestycyjnych. Dlatego też mamy bardzo małą stopę oszczędzania, bardzo małą stopę inwestowania, bo nie mamy mechaniki w głowie zakrzytej, jakie są związki przyczynowo-skutkowe. Mama, tata da, mama, tata doda, a jak będzie miękki, jak będą mięcy, to jeszcze dodadzą nawet wtedy, kiedy to jest nienależne, a potem jeszcze babcia da, dziadek da i tak dalej. Już kończąc, ja powiem, mam taką scenę w głowie swojej córki, bo moje dzieci też podobnie funkcjonowały na zasadzie, jeżeli w te śpiejące zgromadził. Ja płaciłem, drodzy Państwo, za jedną rzecz, za przeczytanie książki w języku obcym. Płaciłem dokładnie tyle, ile książka była warta, czyli jeżeli kupowałem książkę za 59 zł, mogli zarobić 59 zł, o ile przeczytali w języku angielskim lub francuskim tą książkę. I wówczas miałem zmuszenie ich do określonych działań. I potem z tymi pieniędzmi mogli różne rzeczy robić, ale zasada była prosta. Jak wchodziłem do sklepu, pytali się mnie, kto płaci, tato, czy my, czy ty? Jeżeli ja mówiłem, to wasze pieniądze, to wychodzili z zabawką po złotówkę. A jeżeli tata powiedział, ja dzisiaj stawiam, to próbowali wyciągnąć ze sklepu tak wielkie pudło, że nie mieściło się w drzwiach. Drodzy Państwo, dziecko to samo zło. Roszczeniowe. Musimy to ograniczyć. Nieprawda, pani profesor. Ja nie jestem aż tak radykalna. Ja uważam, że jednak kieszonkowe może mieć wartość edukacyjną sprzyjać temu, żeby dzieci poznawały, skąd te pieniądze pochodzą i jak nimi gospodarować. Natomiast fundamentalne znaczenie ma to, o czym pan doktor Bartoszewicz mówi, mianowicie żeby to kieszonkowe nie było bezwarunkowe, tak. Na zasadzie, że po prostu bo się należy, bo ja jestem dzieckiem. Nie. Muszą być określone warunki. I to daje szansę właśnie tej edukacji, bo jeżeli dziecko dostanie kieszonkowe i natychmiast je wyda na jakieś tam bardzo... Słodycze, czy tak, jakieś takie rzeczy, które niezdrowe niekoniecznie... Rzeczy. Tak. To cukrzycę będzie miało. No właśnie, tylko może pogorszyć sytuację, czyli konieczne jest warunkowanie, a dbałość o to, żeby to miało wartość edukacyjną. Psychologowie bardzo ostrzegają przed tym, żeby dzieciom płacić za wyniki w nauce. Ja tutaj słyszałam w tym materiale, że płaci ktoś za to, że dziecko dostało piątkę, czwórkę. To jest najgorsza forma, jaka może być, bo wtedy edukację dziecko traktuje jako coś, co robi dla kogoś, tak. A przecież to jest inwestycja w siebie, inwestycja w to dziecko. I w żadnym przypadku nie powinno się płacić za wyniki w nauce. Ale na przykład ja nigdy nie zapomnę sytuacji, kiedy mój syn, jak miał wieczór 18 tak zwaną zaplanowane, ale w tym samym dniu dostał ofertę, żeby przy Torwarze, czy gdzieś tam, już nie pamiętam, nie pracować przy tojtojkach, czyli zakładać tojtojki, więc trzeba było tam kopać, ciężka fizyczna praca. I jak zarobił 50 zł wtedy. I jak wrócił, to po prostu padł, nie poszedł na tę osiemnastkę kolegi, bo był tak zmęczony, ale równocześnie przekonał się, co to znaczy 50 zł, ile trzeba pracować, żeby zarobić 50 zł. Więc jeżeli nie ma takiej współzależności między tym, że jednak uzyskanie pieniędzy wymaga wysiłku jakiegoś tam, jeżeli dziecko dostaje bezwarunkowo te pieniądze, to jest antywychowawcze, a czasami wręcz szkodliwe. No, bieżący rok jest rokiem edukacji finansowej, więc możemy wykorzystywać to. Pamiętajmy też, że dziecku można rachunek w banku założyć od 13 roku życia. I można dziecku wystawić rachunek. I można uczyć... Wszystkie na Excelu, spisujcie wszystkie wydatki od urodzenia dziecka i mówcie dziecku, że nie dajecie, tylko pożyczacie. Jak dziecko osiągnie 18 rok życia, to wtedy wystawicie dziecku ten cały rachunek na poziomie bardzo często 300-500 tysięcy, drodzy państwo. Tyle kosztuje wychowanie dziecka, a nawet do miliona, w zależności od tego, kto ile angażuje wydatków. Nie, ale Artur Bartoszewicz na pewno umorzył potem. Nie w życiu umorzyłem. Ja cały czas ich trzymam pod rygorem ściągnięcia. Sprawa jeszcze nie jest u komornika. Sprawa nie jest jeszcze u komornika, sprawa nie jest jeszcze do końca rozegrana, sprawa jest naprawdę na ostrzu noża. Jeżeli którykolwiek będzie uważał, że ma swoje poglądy inne, będziemy negocjować. Nie, ale to jest takie pół żartem, pół serio, ale równocześnie pokazuje, że nie można kształtować u dzieci roszczeniowej postawy, bo wtedy dochodzi do takich bardzo nieprzyjemnych zachowań tych dzieci. Potem już to się przekłada na dorosłość. Mamy całą masę różnych reportaży, listów matek rozczarowanych, że dziecko ma już zarabia dobrze, ale o matkę w ogóle nie dba. No dlaczego ma dbać? Bo przez cały okres dzieciństwa nikt temu dziecku nie uświadomił, że jednak to był wysiłek ze strony rodziny, określone nakłady finansowe i tak dalej. Więc to potem ma swoje konsekwencje negatywne dla funkcjonowania całej rodziny, jeżeli to kieszonkowe jest niewłaściwie przekazywane. I coraz później, drodzy państwo, dzieci wychodzą w ogóle z domu. Zwróćcie na to uwagę. 15 moja babcia wychodziła. Ja wychodziłem koło 20-25. Praktycznie studia wychodząc, całkowicie się odcinając. Teraz 29. 35. Wąsate Macieje siedzą w domu i przed telewizorami u rodziców. Naprawdę, drodzy państwo, z tym mają ludzie dorośli kłopoty, bo nie można odciąć się od tego dziecka. To dziecko jest cały czas uzależnione od kosztu gospodarstwa domowego. Ludzie są na emeryturze i utrzymują swoje dzieci. Dlaczego? Dlatego, że poszli w kierunku, który spróbujemy z panią profesor zanegować. Naprawdę, drodzy państwo, trzeba się zastanawiać nad tym, w jaki sposób zarządzać pieniądzem, nauczyć pieniądzem zarządzać dzieckiem. Nożem można byłoby, proszę państwa, ciąć teraz atmosferę, która zgęstniała w naszym studiu, ale postaramy się nieco zelżeć. Na koniec programu trzeba chyba porozmawiać o czymś nieco milszym. Dla części naszych słuchaczy trwa długi weekend, a nawet jeżeli dzisiaj ktoś wrócił do pracy, to za kilka godzin pewnie obtrąbi ciąg dalszy. Tak to nazwijmy, tak teraz się mówi chyba w internecie, na to czerwcówki. Być może niektórzy szukają oferty last minute, możliwości podróży do jakiegoś egzotycznego kraju, nawet za kilkadziesiąt złotych. Coś, co przecież może jeszcze kilkanaście lat temu było nie do pomyślenia. I może to być ostatni taki moment, żeby z taniego lotu skorzystać. Coraz częściej się przecież pojawiają głosy na przykład francuskiego ministra transportu, żeby wprowadzić cenę minimalną za latanie. Pojawia się argument ekologiczny. Zielony Ład przecież także tę cenę ma podbić przez obowiązek ekologicznego paliwa. Mamy zderzenie chyba. Z jednej strony chcemy konsumować, chcemy, żeby było nam miło, a z drugiej strony chcemy troszczyć się o planetę. Może tych światów po prostu nie da się pogodzić. Co państwo na to? Na pewno trzeba próbować przynajmniej znaleźć jakieś rozwiązanie, ale to jest tego typu wyceny lotów, tanie loty i tak dalej. To jest kwestia, one są tanie, bo nie jest realizowany rachunek kosztów i efektów zewnętrznych. To się w ekonomii nazywa externalities, czyli nie uwzględnia się w tej cenie lotu tego, ile te przeloty, czy i w jakim stopniu te przeloty rzutują na klimat, na nasze środowisko, w jakim stopniu zanieczyszczają klimat. Gdyby to uwzględnić, to te loty nie mogłyby być takie tanie. To zresztą jest we wszystkim. Kiedyś przeliczono, ile powinien kosztować hamburger, czy tam inne wyroby McDonalda, gdyby uwzględnić wszystkie negatywne następstwa fast foodów, na przykład otyłość narastająca, czy choroby różnego rodzaju, ale też zanieczyszczenie środowiska poprzez te różne opakowania i tak dalej. Ile to wyszło z tego rachunku, że hot dog powinien kosztować 4 razy więcej, mniej więcej. To taki szacunek. Więc to jest kwestia umiejętności naszego rachunku i to wymaga odpowiednich regulacji. 3 razy drożej powinna kosztować wódka i wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, gdybyśmy uwzględnili wszystkie koszty, o których pani profesor mówi. Ja z punktu widzenia tego, o czym zostało powiedziane, jestem z dużym dystansem podchodzę. Znaczy uważam, że myśmy doszli już do stanu ekoterroryzmu totalnego. To znaczy, jeżeli minister francuski zaczyna straszyć, że będzie podejmować jakieś decyzje, to niech sobie we własnym państwie tego typu rzeczy podejmuje, ale ich nie uszczęśliwia nas wszystkich. Zielony Ład jako ideologia naprawdę zaczyna paraliżować systemy rozwojowe, a spowoduje, że Unia Europejska za chwilę się stanie taką przestrzenią próżną gospodarczą. Doktor Artur Bartaszewicz ma obowiązek na koniec powiedzieć coś pozytywnego. Ja same pozytywne rzeczy, drodzy państwo, jutro jest Dzień Dziecka. Mamo, kocham cię i dziękuję za to, że jestem na świecie. No i tak pięknie można kończyć każdy winien i ma. No właśnie. Artur jest szczęśliwym człowiekiem, bo może tak powiedzieć. Moja mama już niestety nie żyje, ale to jest właśnie dopiero ostatecznie się to docenia, jak już się coś straci. Ale te dzieci swoje też kocham. Marcinie, Dagmaro, cudowni jesteś. To jednak, no i teraz to już się pogubiłem. Co myśli doktor Artur Bartoszewicz? Nie, bo czym innym jest proces wychowawczy i obowiązki, które trzeba wpajać do głowy dzieciom, a czym innym jest to, że trzeba je kochać aż tak na maksa. Tak jest. A jeśli chodzi o ten długi weekend i tutaj turystykę, rozmawialiśmy, wybierają się państwo gdzieś właśnie na tą czerwcówkę, co polecają? Czy jednak gdzieś tani lot za granicę, czy jednak w kraju? Ja się właśnie wybieram do domu, żeby skończyć recenzję dzieła naukowego, które dostałam do recenzji. A ja niestety, mam dużo zleceń i ekspertyzy trzeba pisać, między innymi właśnie na temat Zielonego Ładu, żeby udowodnić, jakie to jest kosztowne, bo nikt w Europie nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytanie, ile nas kosztuje Zielony Ład, a jeżeli implementujemy coś, czego nie wyceniliśmy, to znaczy, że to jest bardzo, bardzo niebezpieczne społecznie i gospodarczo. Więc pracuję nad tym, pracujemy nad różnego rodzaju ekspertyzami, więc będzie zabawa. No, ale jeśli już jakieś takie ulubione miejsca na te czerwcówki? A ulubione miejsca, gdyby się udało, to oczywiście nie. No, Polska jest przepiękna, więc ja, drodzy państwo, nie zapraszam na Suwalszczyznę, bo Suwalszczyzna jest tak piękna właśnie dlatego i cudowna do wypoczynku, bo tam mało turystów jest. Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. I profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Byli naszymi gośćmi. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobrego weekendu. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Sylwia Zadrożna, Marcin Jagiełowicz. Kłaniamy się nisko. Ogłoszenie społeczne. 6-9 czerwca Europejczycy wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zanim dokonasz wyboru, pamiętaj. Bądź krytyczny, krytyczna wobec tego, co czytasz w sieci. Bądź świadomy, świadoma, że wideo i audio mogą być sfałszowane. Sprawdzaj kilka źródeł i ufaj tylko tym wiarygodnym. Nie powielaj informacji, których nie jesteś pewien, pewna. Twój wybór ma znaczenie. Chroń się przed manipulacją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Emocje rosną! Krótka piłka i... Mamy to! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Lodówka Samsung. No Frost. 1,85 m. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. I do września nie płacisz. To 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uwaga, nadlatuje Super Shop! Okazje to moja super moc, a w maju zapraszam na super mycie twojego samochodu na myjniach Orlen. Kup karnet na myjnie i zaoszczędź do 60 zł. Weź też udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stopkafe.pl.